Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Solidarność twardo obstaje przy swoim, chce zakazu handlu we wszystkie niedziele. Jutro w unijnym Trybunale drugie wysłuchanie publiczne w sprawie Puszczy Białowieskiej. Już 3 ofiary huraganu Ofelia w Irlandii, żywioł przemieszcza się w kierunku Walii, Anglii i Szkocji. Solidarność podtrzymuje swój postulat dotyczący handlu w niedzielę. Chce, by wszystkie były dla pracowników wolne. Przewodniczący związku Piotr Duda, gość TVP Info, zarzucał rządzącym niekonsekwencje w tej sprawie. Nasze zdanie jest niezmienne. Dziwię się troszeczkę tutaj PiS-owi, dlatego że przed wyborami mówił jasno, że wszystkie niedziele mają być wolne. Mało tego, przecież mieli swoją jakąś inicjatywę posłowie PiS-u, którzy zbierali, jak byli w opozycji, podpisy, aby wszystkie niedziele były wolne. Jeżeli się okaże inaczej, to faktycznie my uważamy, że to już nie będzie nasz projekt obywatelski. Skoro Prawo i Sprawiedliwość mówi także, że trzeba dogłębnie reformować sądownictwo, to w tym przypadku nie powinno być żadnych półśrodków, tylko dogłębnie. W ubiegłym tygodniu Sejmowa Podkomisja do Spraw Rynku Pracy przyjęła obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Najważniejsza poprawka w stosunku do wersji wstępnej dotyczy liczby niedziel, w których sklepy byłyby zamknięte. Ograniczenie handlu obowiązywałoby nie w każdą niedzielę, jak chce Solidarność, ale w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Jak mówił przewodniczący podkomisji Janusz Śniadek z PiS-u, ograniczenie wprowadzane będzie etapami. Ruszył pilotażowy program przydzielania sędziom konkretnej sprawy. Na razie funkcjonuje w 3 sądach: w Warszawie, Gliwicach i Suwałkach. Od nowego roku ma objąć cały kraj. System, jak zapewniał dziś minister sprawiedliwości, ma chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że dany sędzia nie został umyślnie przydzielony do określonej sprawy. Zbigniew Ziobro zapowiadał, że kiedy ten system wejdzie w życie, przydzielanie sędziego do sprawy nie może budzić żadnych podejrzeń. Nie będą mogły być formułowane podejrzenia, że dany sędzia umyślnie został przydzielony do rozpoznania określonej sprawy, że jest to sprawa ręcznie sterowana, że minister sprawiedliwości, prezes sądu, przewodniczący wydziału, ktokolwiek chciałby, aby konkretna sprawa była rozpoznawana przez konkretnego sędziego, który ma w konkretny sposób już z góry ją rozstrzygnąć. Krótko mówiąc, ten system eliminuje wszelkie podejrzenia ukartowania sprawy w sądzie. Minister Ziobro zwrócił uwagę, że poza gwarancją bezstronności jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta tego systemu – równomierne rozłożenie spraw pomiędzy poszczególnych sędziów. System losowego przydziału spraw jest wprowadzony przez ustawę o sądach powszechnych, podpisaną w lipcu przez prezydenta. Obecnie wymóg losowego przydziału obowiązuje tylko w postępowaniu karnym i to w bardzo ograniczonym zakresie. Pozostałe sprawy przydzielają przewodniczący wydziałów. Przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości jutro drugie wystąpienie publiczne w sprawie nałożenia kar finansowych na Polskę za niedostosowanie się do nakazu wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. O karę wnioskowała Komisja Europejska. Polska strona chciała odnieść się do wniosku Komisji, dlatego poprosiliśmy o kolejne wystąpienie publiczne w tej sprawie, mówi rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska. Jutrzejsze wysłuchanie będzie dotyczyło wniosku Komisji Europejskiej o nałożenie kar pieniężnych na Polskę i w związku z tym wnioskiem strona polska poprosiła o kolejne spotkanie, aby przedstawić swoje racje w tym zakresie. Na czele polskiej delegacji będzie stał pan minister środowiska profesor Jan Szyszko wraz z innymi przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz ekspertami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku strony polskiej, aby wystąpienie publiczne odbyło się przed Wielką Izbą, czyli przed 15 sędziami. Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej poprzez zwiększoną wycinkę drzew. Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że prace w puszczy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, co jest zgodne z postanowieniem Trybunału z lipca. 3 ludzi zginęło w wyniku huraganu Ofelia w Irlandii. Słabnący żywioł przemieszcza się na północny wschód w kierunku Walii, Anglii i Szkocji. Pierwsza z ofiar zginęła na południowym wschodzie Irlandii. Drzewo przygniotło samochód, w którym jechały dwie kobiety. Na miejscu zginęła 50-latka siedząca za kierownicą. Jej 70-letnia współpasażerka została ranna. Podobny wypadek miał 30-letni mężczyzna, który podróżował samochodem na wschodnim wybrzeżu Irlandii. Drzewo przygniotło jego auto. Trzecią ofiarą śmiertelną był 30-letni mężczyzna, który zginął, próbując przeciąć piłą zwalone drzewo w środkowej części kraju. Ofelia dotarła do Wysp Brytyjskich przed południem. Irlandzkie służby meteorologiczne wydały wcześniej czerwone, najwyższe ostrzeżenie na terenie całej Irlandii. Podmuchy wiatru sięgają nawet 190 km na godzinę, sieją spustoszenie. Huragan przewraca 30-metrowe drzewa i zrywa linie energetyczne. Bez prądu pozostaje ponad 360 tysięcy gospodarstw domowych w Irlandii. Zamknięte i nieprzejezdne są setki dróg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc bardzo ciepła jak na połowę października. W tej chwili w Łodzi 11 stopni, w Olsztynie i Białymstoku 14, a w Katowicach 17. Nigdzie nie będzie padać. Jutro też bez deszczu, choć na północnym wschodzie może się chmurzyć. W centrum i na południu słonecznie. W Katowicach, Krakowie i Rzeszowie będzie 21 stopni, a we Wrocławiu 24. Chłodniej nad morzem, w Koszalinie 19, a w Gdańsku 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 000 000 z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Mówi do was autor tej audycji, Wojciech Mann, czyli ja. I od razu na początek tytuł, który no, idealnie pasuje do klimatu i do zawartości Maniaka po ciemku. Tytuł, który brzmi I Can't Stop the Blues. We'll be right back. stop the blues, honey, since you've been gone. I can't stop the blues, you've been gone too long. I can't stop the blues, honey, since you've been gone. I can't stop the blues, you've been gone too long. Gone too long. I can't stop the blues. Can't stop the blues, czyli nie mogę powstrzymać się od smutków, ponieważ odeszłaś. Tak śpiewał Kim Simmons. Ja sygnalizowałem Państwu już, że tę płytę będę pełniej prezentował. Oczywiście ona ukazała się pod nazwą Savoy Brown, ale tak naprawdę to jest po prostu Kim Simmons i dwóch muzyków na bębnach i basie. No on jest główną postacią i takim spiritus movens od lat. No i nagrał bardzo przyjemny album Witchy Feeling, bardzo stylowy, bardzo niewspółczesny, bardzo niemodny i bardzo, jak powiedziałem, nadający się do prezentacji w maniaku po ciemku. A więc teraz Savoy Brown, płyta Witchy Feeling i dwa tytuły. Najpierw Memphis Blues, a potem Thunder, Lightning and Rain. I see her face around. She's gone now. It's old news. I can't stay here with these Memphis blues. I can't stay here with these Memphis blues. Think I'll go to Arkansas, to a city I don't know. I need a forgetter. Let a memory go. It's so much dust I've got to lose. I can't stay here with these Memphis blues. No, I can't stay here with these Memphis blues. They say you can't run too far from your past. That's what I'm gonna do till she's gone from me at last. Time will catch me if I just sit and muse. I can't stay here with these Memphis blues. No, I can't stay here with these Memphis blues. Gonna choose. I can't stay here with these Memphis blues. You know I can't stay here with these Memphis blues. I can't stay here. Oh, I can't stay here. Oh, I can't stay here. Oh, I can't stay here. Wow. until the morning comes. There'll be no use to complain. There's no joy I can see, just thunder, lightning and rain. Thunder, lightning and rain. Kim Simmons, nowa płyta Savoy Brown. I pozostańmy przy nowościach. Bardzo niedawno ukazała się płyta Waltera Trouta, na której aż roi się od znamienitych gości. Jednym z nich jest Charlie Musselwhite. My fault. if your woman is looking over my fence. Walter Trout z towarzyszeniem Charlie'ego Musselwhite'a i nagranie The Other Side of the Pillow. Ta płyta to rzeczywiście wręcz zbiór znakomitych muzyków, których zaprosił Trout do studia. We're All in This Together, taki jest tytuł całego albumu, ale fani z pewnością nie tylko znają tytuł, ale i mają tę płytę u siebie, albo przynajmniej w postaci jakiś tam MP3, jeśli nie staromodny krążek, który się wkłada do odtwarzacza. Co też ja dla Państwa wybrałem spośród tych różnych różności, które się tu znalazły? No, wybrałem trochę klasyki. The Sky is Crying i tu będzie Troutowi akompaniował Warren Haynes. No, a potem mistrz, który nie odmawia i pojawia się w najróżniejszych konfiguracjach, czyli Joe Bonamassa w tytułowym We're All in This Together. The sky is crying. Look at the tears roll down the street. The sky is crying. Look at the tears roll. saw my baby one morning. Ooh, she was walking on down the street. Surely skip a beat. Yeah. tyle, jeśli chodzi o nową płytę Waltera Trouta i zaproszone gwiazdy. A teraz dla niektórych, tych najbardziej konserwatywnych miłośników bluesa, zawsze to będzie no, takie farbowanie lisa, bo to są rockmeni, którym się zachciało zagrać bluesa i tak wyszło im, jak się przyłożyli do utworu Built for Comfort. Już wyjaśniam, jeśli Państwo tego nie wiedzą, to amerykańska grupa Blackstone Cherry, która, no cóż, postanowiła spróbować swoich sił w tym gatunku i wydała taką niepełną płytę z klasycznymi kawałkami, które z pewnością słuchacze Maniaka Podziemku znają z innych rewelacyjnych wykonań, ale ja nie chcę nastawiać Państwa negatywnie, bo ci rockmeni dają sobie radę. No, tyle, że po prostu to nie jest ich, nazwijmy to, bluesowy chleb powszedni. W każdym razie te dwa tytuły z pewnością Państwu wiele powiedzą, a jak sobie Blackstone Cherry z nimi poradzą, to już na pożegnanie się okaże. Będzie najpierw Champagne and Reefer, a potem Hoochie Coochie Men, Blackstone Cherry. Told my mother just before I was born. Said you got a bow tie coming, gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women, Lord, jump. mojo too. Got that Johnny Cockerel. I'm gonna mess with you. Gonna make all you girls, yeah, lead me by the hand. Then the world gonna know I'm their hoochie coochie man. Don't you know I'm here? Everybody knows I'm here. I'm their hoochie coochie man, child. Everybody knows I'm here. $700, so don't you mess with me. You know I'm here. Well, everybody knows I'm here.